Book 2 55 55 55 العمل Töö ما هي وظيفتك؟ Mis on teie elukutse? Mis on teie elukutse? وظيفة زوجي طبيب. Mu mees on arst. Mu mees on arst. أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. Ma töötan poole kohaga meditsiiniõena. Ma töötan poole kohaga meditsiiniõena. قريباً سنتقاعد. Varsti saame me pensionit. Varsti saame me pensionit. Lakin al-daraib murtafi'a. Kuid maksud on kõrged. Kuid maksud on kõrged. Wal ta'min al-sahhi muklif. Ja tervisekindlustus on ka kõrge. Ja tervisekindlustus on ka kõrge. ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ كلك ساعدة تهد. كلك ساعدة تهد. أريد أن أصبح مهندسا. ما تهان إنسانيك ساعدة. ما تهان إنسانيك ساعدة. أريد أن أدرس في الجامعة. ما تهان أُلِيْكُولِ سَبْبِدَ. ما تهان أُلِيْكُولِ سَبْبِدَ. أنا طالب متدرب. ما olen praktikant. ما olen praktikant. لا أكسب الكثير. ما ei teeni palju. ما ei teeni palju. أنا أتدرب خارج البلد. ما teen praktika välismaal. ما teen praktika välismaal. هذا هو رئيسي في العمل. See on minu ülemus. See on minu ülemus. لدي زملاء لطفاء. Mul on meeldivad kolleegid. Mul on meeldivad kolleegid. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. Lõunaajal käime me alati sööklas. Lõunaajal käime me alati sööklas. Abhath an wazifa. Ma otsin töökohta. Ma otsin töökohta. Saara li aam aatil an al-amal. Ma olen juba aasta olnud töötu. Ma olen juba aasta olnud töötu. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. Selles riigis on liiga palju töötuid. Selles riigis on liiga palju töötuid. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.